Poetic, e poti nostro, e ti profic na casta dona, non is poetic, te scentis, oculation ignam auctitionem, alterem potiti ula tucia mat panonias, me incitas pion tutu in las nas veronadas, rictas lismon severin vicina et tertionicni, e abitio pritum biet tuti semiti ratet severa, tertionic nagune incitas pion tutus, Anatia ne bi anda ad in persona pirotoni con sin carata. Trójka budzi. Jest 3 minuty po godzinie 4, a to jest audycja Trójka Budź. Więc witam wszystkich tych, którzy jeszcze nie śpią, którzy już nie śpią i którzy po prostu o tej porze jeszcze nie sypiają. Przez najbliższe 2 godziny będę starał się Państwa rozbudzić dźwiękami około elektronicznymi, syntezatorowymi. Mam pewien pomysł na dzisiejszą audycję, ale zanim do niego przejdę, trochę nowej, współczesnej elektroniki od polskich artystów. Przywitał nas Napoleon z sali numer 5. Artysty, który podpisuje się jako Kinior. Myślę, że ci, co znają historię polskiej muzyki rockowej i nie tylko, już wiedzą, kogo chodzi, ale może o tym powiem za kilka chwil, bo teraz kolejny fragment muzyki od tego artysty, ale nagrany w duecie z niejaką Emilią. Miłość. Dlaczego tak trudno jest pokochać siebie, wiesz? Próbowałam wiele razy, też ciężko było. Przetrwałam cały ten syf, cały ten gnój. Nie bój, nie bój, nie bój, nie bój, nie bój się. Moc zawsze będzie z tobą. Serca masz. zaczynam rozumieć świat coraz bardziej. Ja zaczynam rozumieć, na czym polega cała ta gra. Zaczynam rozumieć, że jeden drugiego nie potrzebuje, aby przetrwać. Cały ten syf, cały ten gnój, nie bój się. Moc zawsze będzie z tobą w głębi serca. Signor i Amelia. Emilia, przepraszam bardzo. No dobrze, to już może powiem wszystkim tym, którzy jeszcze nie skojarzyli, kim jest ów Kinior. Kinior to Włodzimierz Kiniorski, bardzo znany polski muzyk, saksofonista, grający na wielu zresztą instrumentach, który nie przewijał się przez składy takich zespołów jak Young Power, Izrael, Tribrek czy nawet Brygada Kryzys. Miał też taki krótki epizod współpracy z Grzegorzem Ciechowskim. Bardzo aktywny muzyk. Tutaj muszę na szczęście pokłonić się jednemu ze słuchaczy, który wskazał mi tą jego aktualną solową twórczość, bo trochę nie byłem świadomy tego, co ten artysta robi, a jak się okazuje, robi bardzo dużo różnych projektów, bardzo ciekawych projektów, dlatego ja odkrywam te rzeczy w tej chwili, a Państwu serdecznie polecam, bo to wszystko oczywiście można znaleźć w serwisach streamingowych. No to jeszcze tak na zakończenie tej trylogii, tego tryptyku na powitanie, Bezczas i Kinior. Rozbudza drugą jaźń. Na statku starej zabawy brakuje kapitana. Plaża życia, deszczowe słońce, welwetem pięty budy otwiera źródło. Co nie ma, zaczyna płynąć mojego serca wiedza. Na skrzypcach Einsteina Kiniorski. Myślę, że jak trochę więcej jeszcze przebrnę przez te wszystkie jego obecne wydawnictwa, to coś tam dla Państwa wybiorę, bo to bardzo interesujące i różnorodne dźwięki, bo właściwie każda płyta podąża w innym klimacie muzycznym, w innym stylu nawet, który co prawda on postanowił nazwać flat. I dzięki temu możliwe są te wszystkie jego różne muzyczne wolty. W Sandomierzu aktualnie termometr za oknem pokazuje plus 12 stopni Celsjusza. Nie pada, jest pięknie. Prognoza przewiduje na dziś 17 stopni. To oczywiście od pani Mirki. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo za tę wiadomość i zachęcam Państwa do kontaktu ze mną. michal.kirmuc@polskieradio.pl to adres, pod którym jestem. Czekam na Państwa poranne myśli, a teraz przenosimy się na chwilę do Krakowa. Nie liczę na to, nigdy się nie zmienię. Nie mam wizji na odkupienie. Nie liczę. odmówić. Jest mi tu dobrze. Jest. Jest mi. Jest mi tu bardzo dobrze. Owo, tak nazywa się ten krakowski zespół, który już tutaj gościł u nas w tych naszych porankach poniedziałkowych z muzyką synthpopową, elektroniczną i wszystką, każdą inną, która powstaje przy użyciu syntezatorów. Zespół tworzą Piotr Forman Foryś, znany, bardzo dobrze znany muzyk, między innymi z Pudelsów czy zespołu Revolver, oraz Wojciech Wojnowski. No i od niedawna mamy ich debiutancki album, który ja z każdym dniem odkrywam coraz bardziej. To jeszcze jeden króciutki fragmencik z tej płyty, zanim przejdziemy do głównego tematu dzisiejszej audycji. Widzę, jak nadciąga burza. Wiem, wiem, że nigdzie nie schowam się. Czuję niemoc, wicher huczy. Słyszę cichy oddech twój. Cichy oddech. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To pięknie grupa Eurythmics wprowadziła nas w temat przewodni dzisiejszej audycji. Sex Crime 1984 to muzyka do filmu 1984, oczywiście według George'a Orwella. I pomyślałem sobie, że wyciągając tę książkę z półki, którą co jakiś czas, po którą co jakiś czas sięgam, pomyślałem sobie, że może dzisiaj w takim razie zupełnie bez powodu posłuchamy sobie wyłącznie muzyki z roku 1984. Na szczęście ta wizja George'a Orwella się nie spełniła, no przynajmniej po tamtej stronie muru berlińskiego u nas było trochę gorzej, ale mimo wszystko chyba nie aż tak jak opisywał to George Orwell, ale muzyka w roku 1984 to no, taki wyjątkowy czas. Przeglądając sobie, ile tych najbardziej znanych, najbardziej przełojowych piosenek pojawiło się właśnie w 1984 roku. No i muszę powiedzieć, że te 2 godziny to stanowczo za mało. I to tylko sięgając po te najbardziej znane i zapamiętane piosenki. Rok 1984, na przykład grupa Depeche Mode zaprezentowała wtedy utwór Master and Servant. It's a lot, it's a lot, it's a lot, it's a lot, it's a lot, it's a lot, like life. Master and Servant, Depeche Mode z niezwykle udanej płyty Some Great Reward. Myślę, że takiej pierwszej z tych najbardziej klasycznych, jeżeli chodzi o ten zespół. Przypominam Państwu mój adres mailowy. Cały czas czekam na Państwa informacje. Pozdrawiam Nikifora, bo widzę, że już też jest z nami. Michal.Kirmuc@polskieradio.pl www.radiowrocław.pl. A teraz artysta, który w 1984 roku wydał swój debiutancki album i to był bardzo, ale to bardzo udany debiut. No w latach 80. wielkie nazwisko, dzisiaj trochę już chyba zapomniane, a niesłusznie. Miałem przyjemność kilka lat temu wprawdzie, ale jednak wybrać się na jeden z jego koncertów i byłem pod dużym wrażeniem, naprawdę, jak w świetnej formie cały czas ten artysta jest i jak piękne koncerty, czasami takie właśnie elektroniczne, a czasami akustyczne, potrafi zaprezentować. Ten pan nazywa się Howard Jones. I'm What is Love i Howard Jones. Artysta, który, jak dobrze pamiętam, tylko raz pojawił się w naszym kraju i to bardzo, bardzo dawno, bo to był rok 86 i w dodatku krótki taki telewizyjny recital. Szkoda, szkoda, bo to naprawdę ciągle bardzo aktywny i bardzo udany pod względem koncertowym artysta, jeśli mogę tak powiedzieć. Chyba nie mogę. W każdym razie bardzo cenię jego występy. Polecam Państwu taki fajny koncert, który ukazał się kiedyś na DVD z okazji 20-lecia artysty, gdzie zaprezentował i te rzeczy właśnie z początków kariery, z płyty Human Sleep, jak utwór What is Love, w tych takich bardzo, bardzo minimalistycznych, elektronicznych wersjach, jak i rzeczy już bardziej rockowe. Lecimy dalej. Wprawdzie Jean-Michel Jarre właśnie wydał nowy album Amazonia, ale teraz zgodnie z naszym motywem przewodnim cofniemy się do roku 84, a wtedy pojawiła się bardzo interesująca płyta w jego karierze. Po latach grania na syntezatorach analogowych odkrył samplery. No i tak powstał album, który nazywa się Zuluk. Tam nie tylko dźwięki właśnie syntezatorów, ale także różne głosy. Podobno, jak kiedyś mi sam powiedział, jednym z tych głosów użytych, chyba nawet w tym utworze, jest głos należący do Jana Pawła II albo do Lecha Wałęsy. No, w każdym razie samplował różne dźwięki także z polskiego radia, które gdzieś tam docierało do Francji. No i tak powstała płyta Zuluk. Zulukolodzi, Jean-Michel Jarre. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oczywiście, Kaja Gugu w latach 80. Bardzo, bardzo popularny zespół, który potem niestety zniknął gdzieś. To był rok 84, wtedy grupa wydała drugi album Islands. Płyta dosyć trudna dla nich na pewno, bo po pięknym debiucie White Feathers odszedł z zespołu wokalista Limahl. No i okazało się, że jednak można. Nick Beggs, wspaniały wirtuos wręcz gitary basowej i sticka, okazał się równie utalentowanym wokalistą i dzięki temu właśnie grupa podtrzymała przez pewien czas jeszcze popularność. Wtedy właśnie po raz pierwszy pojawili się w naszym kraju. Piękny koncert, to był chyba na Torwarze, z tego co pamiętam. No ale w każdym razie na pewno bardzo udany i trochę szkoda, że gdzieś ten impet szybko minął i grupa zniknęła ze sceny. Wracali, byli nawet w naszym kraju jakieś kilkanaście lat temu. Taki mały, dziwny koncert w sali kongresowej. zamknięty, niereklamowany, ale jakże piękny i udany. A co w 1984 robił ich były wokalista Limol? No też odnosił spore sukcesy. Wielki przebój. No i piękny film. Niekończąca się opowieść. Kto z Państwa wtedy był w kinie, oglądał? Pamiętam jak dziś ten czas wzruszeń na tym pięknym obrazie. Zawsze mnie zastanawiało, kto śpiewa tę kobiecą partię w tym utworze, bo nigdy jakoś się o tym nie mówi, a przecież to tak naprawdę równorzędna partia z głosem Limala. Beth Anderson, tak nazywa się to pani. Ona zaśpiewała w utworze Neverending Story, a teraz przechodzimy do kolejnego takiego zespołu, który mocno kojarzy się z latami 80. W 1984 roku wydali bardzo udany album, ale tak ostatnio zerkałem, co się w zespole dzieje, bo jak się okazuje, oni cały czas funkcjonują. Bardzo, ale to bardzo rzadko wydają cokolwiek nowego. Od lat 80. chyba tylko dwie płyty się ukazały. Ostatnia 3 lata temu. Ale zespół cały czas funkcjonuje. Powiedziałbym, gra koncerty, ale chwilowo pewnie też, jak wszyscy, nie gra. Ale grywa jak tylko może. A nazywa się A Flock of Seagulls. We'll be right back. The more you live, the more you love. A Flock of Seagulls i Mike Score, właściciel jednej z najoryginalniejszych fryzur w latach 80. Żeby nie było, w 84 roku po tej naszej stronie żelaznej kurtyny też działo się dużo dobrego w muzyce. Między innymi w tym roku chyba jedną z najważniejszych płyt w swoim dorobku wydał zespół Lombard. Album koncepcyjny, myślę, że tak można o nim powiedzieć. Szara maść przynosił muzykę i słowa, muzyka to oczywiście Grzegorz Stróżniak, ale słowa Jacek Skubikowski. Mnóstwo pięknej muzyki, no i ten utwór, który przeszedł do historii polskiej muzyki rockowej, Stan gotowości.